gier, od substancji, od ludzi albo od książek. Eksperci w tej dziedzinie zaznaczają, że kłopotem nie jest samo uzależnienie, ale moment, kiedy zaczyna nam to sprawiać problemy. Bardzo. Dziękuję bardzo. Od szachów też można. Problemy albo przyjemność. Tak. Masz taką. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. After the heartache, I'm gonna carry on. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty tablet Kiano Intellect z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office oraz systemem Windows 8.1 za 799 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologię tak ma. A więc proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w Neni ultrawydajny szalony laptop marki Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3. Mocną kartą graficzną i usługą domowej naprawy Dell. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wyprzedaż na wypasie. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym samochodzie? Przyjdź na drzwi otwarte 10 i 11 stycznia do salonu Volkswagena i kup wszechstronnego Tiguana z rabatem do 19 tysięcy złotych w ofercie Last Minute. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Spełnij swoje marzenia podczas drzwi otwartych. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Mogą być i w Warszawie, i na Śląsku. Rząd zaprasza górników do rozmów. Ci grożą strajkiem od poniedziałku. Do tej pory wydano ponad 2200 kart. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że obowiązujący od nowego roku pakiet onkologiczny działa. Problem w starych babkach. Przez wieś ma przebiegać trasa ekspresowa, ale mieszkańcy wciąż nie wiedzą, jakie dostaną odszkodowania za opuszczenie domów. Już teraz ponad 1000 osób prowadzi protest przeciwko likwidacji 4 kopalń należących do kompanii węglowej i ciągle przyłączają się kolejne. Na jutro związkowcy zapowiedzieli masówki w zakładach, a od poniedziałku strajk. Prezes kompanii uspokaja, że mimo akcji wydobycie węgla przebiega normalnie i apeluje do pracowników o spokój. Natomiast pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk wzywa do dialogu. Uważam, że dialog jest potrzebny, bo obie strony mają ten sam cel, czyli uratowanie kompanii węglowej. Jestem cały czas gotowy do rozmowy, nie tylko w Warszawie, również na Śląsku. Zgodnie z rządowym planem pracę ma stracić od 3 do 5 tysięcy górników. Dla Brzeszcz zamknięcie kopalni to koniec, alarmują mieszkańcy tej małopolskiej miejscowości. Dziesiątki osób przychodzą przed bramę zakładu, aby wspierać protestujących tam górników. Od wczorajszego wieczora ponad 400 pracowników nie wyjechało po pracy na powierzchnię. W Brzeszczach liczących ponad 10 tysięcy mieszkańców istnienie kopalni to jak życie. Jej zamknięcie oznacza śmierć dla miasta, zgodnie twierdzą rodziny górników. Wystraszyłam się dzisiaj, nie, bo mam dzieci też robią na kopalni. Boję się po prostu, co się tu dzieje. Niech protestują. Bo gdzie pójdą do roboty, jak robota na miejscu była, a teraz robotę ślak trafią. No. Sami górnicy zapowiadają, że spędzą na dole tyle dni, ile będzie wymagała tego sytuacja. Może być tydzień, może być miesiąc. Wszyscy w to wszyscy. To jest jedna rodzina ta jakby. Za co będziemy? No wiadomo, że to wszystko z kopalni się utrzymuje, cała okolica. Brzeszcze, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W ciągu tygodnia wydano ponad 2200 kart, które mają być przepustką do szybkiej terapii. Od 1 stycznia obowiązuje pakiet onkologiczny. Dzięki niemu leczenie raka ma się odbywać bez limitów i szybciej niż do tej pory, ale nie wszyscy pakiet chwalą. Ministerstwo Zdrowia trzyma rękę na pulsie i sprawdza wdrażanie pakietu onkologicznego, mówi rzecznik resortu Krzysztof Bąk. Odbieramy sygnały od towarzystw onkologicznych i od onkologów, że krótka terapia onkologiczna działa. Kartę otrzymują pacjenci, u których lekarz rodzinny podejrzewa chorobę nowotworową, ale także chorzy na raka, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia. Do tej pory wydano ponad 2200 takich kart. Chorzy otrzymują taką kartę onkologiczną, dlatego że w założeniu szybkiej terapii onkologicznej nie ma limitów. Pacjent musi być jak najszybciej leczony. I ta karta jest taką właśnie przepustką. Pakiet onkologiczny, szczególnie karty pacjenta onkologicznego, krytykuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz. Wypełnienie tej karty już przy pewnym doświadczeniu, gdzie co napisać, to jest pół godziny czasu. Ministerstwo wyjaśnia, dokument liczy 7 stron, ale zakładając kartę, lekarz wypełnia tylko dwie pierwsze, co nie powinno być aż tak czasochłonne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Płaca minimalna w Niemczech może dotyczyć także niektórych Polaków, przynajmniej w teorii, a dla polskich kieszeni to wcale nie takie minimalne stawki. Od nowego roku najniższa płaca w Niemczech wynosi w przeliczeniu ponad 36 zł za godzinę pracy. Dlaczego takie stawki trzeba by było wypłacać również w Polsce? O tym Wojciech Szymański. Niemcy bardzo poważnie potraktowali przepis mówiący o tym, że płaca minimalna dotyczy wszystkich. Nieważne, czy to pracownik wysłany do Niemiec w delegację, czy kierowca polskiej ciężarówki jadący przez pół Europy. Od nowego roku, będąc w Niemczech, nie można zarabiać mniej niż 8,5 euro za godzinę. Das ist korrekt. Also der Minister... Zgadza się, płaca minimalna dotyczy każdego pracownika i z kraju, i z zagranicy. Powiedział Polskiemu Radiu rzecznik niemieckiego Ministerstwa Pracy Dominik Ehrentraut. Problem w tym, że nie wiadomo, jak Niemcy mieliby sprawdzać, ile zarabia Polak w delegacji albo polski kierowca tira. Czy Niemcy będą zaglądać w księgi wypłat w polskich firmach? Nie mogę obecnie powiedzieć, jak będzie to wyglądało w praktyce, przyznaje rzecznik Ministerstwa Finansów Martin Jäger. Teoretycznie płaca minimalna powinna objąć także załogi samolotów przelatujących nad Niemcami. Z płacą minimalną w Niemczech nie ma jednak żartów. Za złamanie nowych przepisów grozi do 500 000 euro kary. Mają zadeklarować, czy się wyprowadzą, ale wciąż nie wiedzą, jakie dostaną za to odszkodowania. Mieszkańcy Starych Babek, wsi, przez którą ma przebiegać trasa ekspresowa, wczoraj dowiedzieli się, że jeśli opuszczą domy w ciągu miesiąca, dostaną więcej pieniędzy, niż im przysługuje. Ale nie wiadomo ile. Nie opuścimy w ciągu miesiąca żadno z nas, dlatego że nie wiemy, jaka ta wycena, ile pieniędzy. Teraz w tej chwili my nic nie wiemy i już mamy odesłać do nich pisma, czy się wyprowadzimy w ciągu 30 dni, czy opuścimy te mieszkanie, czy nie. No jak to można? Opuścić mieszkanie, a nie wiedząc za ile? Wojewoda wydał warunkową zgodę na budowę trasy, uzależnił ją od tego, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad porozumie się z mieszkańcami. To niebawem się stanie, zapewnia Piotr Michalski z dyrekcji i zapowiada, że jeszcze w styczniu w Starych Babkach pojawią się rzeczoznawcy. Rzeczoznawcy będą wyceniać w pierwszej kolejności nieruchomości mieszkalne, ile one są warte, po to, żeby była to podstawa do zawarcia ugody. Wtedy też mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się mniej więcej, czego mogą się spodziewać, tak, kwotowo. Tak, tak, tak. Wtedy tak. To jeszcze doprecyzujmy. W tej sprawie chodzi o budowę odcinka trasy ekspresowej między Koszwałami a Nowym Dworem Gdańskim. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. W tegorocznym Tour de Ski jedno się nie zmienia. Nie ma mocnych na Marit Bjergen. Norweszka wygrała kolejny, piąty już etap tego cyklu. Tym razem bieg na dochodzenie na 15 km techniką dowolną. Ha, mało tego, że wygrała. Zdeklasowała rywalki. Nad drugą Heidi Wenk miała prawie 2 minuty przewagi, nad trzecią Johaug prawie 3. Justyna Kowalczyk dobiegła na 6. miejscu, walczyła dzielnie, ale do zwycięzczyni straciła ponad 4 minuty i 40 sekund. Właściwie to już chyba tylko totalny kataklizm w rodzaju choroby albo kontuzji mógłby odebrać Bjergen pierwsze w jej karierze zwycięstwo w Tour de Ski, albo ktoś by jej musiał narty miodem posmarować, ale to chyba wszystko mało prawdopodobne. Nasi biatloniści niestety spisują się podobnie jak w ostatnim sezonie. W sztafecie w Oberhofie zostali zdublowani. Wygrali Rosjanie tuż przed Norwegami. Polscy piłkarze ręczni są natomiast zmęczeni i to bardzo, ale nic dziwnego. Właśnie zakończyli najtrudniejszy okres przygotowań do Mistrzostw Świata. Rozgrywający Mariusz Jurkiewicz cieszy się, że mają to już za sobą. Wczoraj właśnie oficjalnie zakończyliśmy najcięższy okres, bo skupialiśmy się głównie na przygotowaniu fizycznym. Oczywiście nie brakowało też elementów taktycznych, natomiast od tego momentu to już będą ostatnie szlify, mecze sparingowe z mocnymi rywalami i później też już aklimatyzacja w Katarze. Teraz zaczynamy już najciekawszy etap przygotowań. Dziś Polacy polecieli na turniej towarzyski do Oviedo, a w Mistrzostwach Świata zagrają w grupie z Niemcami, Argentyną, Rosją, Arabią Saudyjską i Danią. Trafi do Arsenalu, czy nie trafi? Sprawa transferu 17-letniego Krystiana Bilika z Legii Warszawa ciągnie się już od jakiegoś czasu, ale dziś dziennik Guardian poinformował, że kanonierzy są w stanie zapłacić za polskiego piłkarza 2,5 miliona funtów, a jego agent Cezary Kucharski twierdzi, że wszystko wyjaśni się w ciągu kilku dni. Za znacznie większe pieniądze Szwajcar Shaqiri może zamienić Bayern Monachium na Inter Mediolan. Na razie uzgodniono opcję wypożyczenia do końca sezonu za 2 miliony euro. Transfer definitywny może natomiast kosztować Inter od 14 do 18 milionów. Za to zapomniany już trochę przez wszystkich Damian Perkis odchodzi z Betisu Sevilla. Drugoligowy klub uzgodnił już podobno z piłkarzem warunki wcześniejszego rozwiązania kontraktu. W sporcie za 2 godziny będzie więcej, między innymi o rajdzie Dakar. Rafał Sonik na kładzie powiększa przewagę nad rywalami i wszystko wskazuje na to, że dziś znowu wygra etap. Powiedziałem, że nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o Tour de Ski, bo tam 5 etapów, 5 wygrała Marit Bjergen. Nic się nie zmienia także, jeżeli chodzi o twoje zadowolenie. A dziwię się cały czas, bo sytuacja popołudnia kiepska. Myślisz o sytuacji na szachownicy? No, oczywiście. Nie wiem, co wy macie, jakie macie ustawienie na swojej szachownicy, ale na naszej szachownicy jest całkiem nieźle. Być może ktoś wam miodem króla posmarował. Chyba wam, żeby się nie ruszał. Wracając do tego piłkarza, który ma szansę, tego młodziutkiego, który ma szansę trafić z Legii do Arsenalu. Jak on się nazywa? Bielik. Pali? Bielik. Krystian Bielik. Ale czy pali papierosy? A czy pali? No nie wiem, kiedyś to by pewnie palił, a teraz to... To chyba już nie. W Arsenalu palą podobno. No niektórzy, ale wiesz co, dzisiaj był taki wywiad z Maciejem Szczęsnym, tatą Wojtka Szczęsnego, i powiedział, że to jest wydumana historia przez angielskich dziennikarzy i że to totalna bzdura. Że palił pod prysznicem. Tak. Ale kiedyś widziałem hokeistę, który palił pod prysznicem. Słowo honoru. A nie, to ja widziałem różnych sportowców i przed, i po, i w trakcie. Jeśli chodzi o pogodę, do Polski zbliża się ocieplenie, ale zanim dotrze i przyniesie opady deszczu, czeka nas bardzo śliska noc. A propos hokeistów, jutro, dziś w nocy ślizgawka. Fatalne warunki na drogach. Na wschodzie i w centrum będzie padać marznący deszcz powodujący gołoleć. Na zachodzie deszcz, na zachodzie najcieplej od +1 do +3 stopni. W centrum -1, a na wschodzie do -6 stopni. Wszędzie silny wiatr. Jutro także w ciągu dnia silny i bardzo silny wiatr, bo w górach w porywach do 140 km na godzinę. Jutro przejaśnienia i przelotne opady i może pojawić się deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura powyżej zera. W Augustowie +1, w Rzeszowie, w Kielcach i w Bydgoszczy +2, w Warszawie, w Gdańsku i w Krakowie +3, w Poznaniu +4, w Szczecinie +5 i we Wrocławiu -6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroën Creative Technology. Brawo! Brawo dla mnie!

usłyszałem wiadomość o tej płacy minimalnej. Ja jestem akurat przedsiębiorcą transportowym i to jest faktycznie dla naszej branży poważny problem, bo my działamy na podstawie polskich przepisów, mamy wydaną licencję unijną, a w tej chwili zostają nam narzucone w zasadzie przepisy niemieckie, do których się musimy stosować. No jest tutaj duża sprzeczność pomiędzy tym, co obowiązuje w Polsce, płacą naszą minimalną, a płacą minimalną niemiecką. Temat zapewne powróci, bo jak to będzie funkcjonować w praktyce, tego w tych wszystkich aspektach jeszcze nie wiemy. Bardzo ciekawa sprawa. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tymczasem w studiu gość. Zapraszamy do trójki. Jerzy Owsiak, po raz drugi dzień dobry. Witam serdecznie. W niedzielę, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów, czyli dla najmłodszych i dla najstarszych będą zbierane pieniądze przez orkiestrę w niedzielę, ale pierwsza licytacja już jutro i to na antenie trójki. Kuba będzie w audycji popołudniowej licytował serduszko złote, numer 93 i kalendarz trójkowy z twoim autografem i z tym najładniejszym waszym zdjęciem. Kuba, Henryk Sytner i ty na jednym zdjęciu jako robotnicy. Świetnie wyszło. Robotnicy według obrazu Lenca, czyli tak zwani strajkujący, albo tuż przed strajkiem. Proszę państwa, samo serduszko, bo ono też stoi tutaj przede mną, państwo nie widzicie, ale możecie sobie oczami wyobraźni już zobaczyć mały, przepiękny gadżet. To już jest po raz kolejny. Będziemy licytowali 100 z takich serduszek. Ono waży nie więcej niż 4,5 grama, a nawet chyba mniej. Ma taką szpileczkę, także można to nosić ze sobą. Ma baretkę, na której jest na czerwonym tle 2015 rok. Przepiękny napis Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z tyłu jest numer 93. Pytasz, dlaczego tak, numer 93? 93? Kiedyś ja pamiętam w tym filmie o prezesie Dyźmie, kiedy wygrał gonitwę, opowiedział, na końcu mu wyszło, że koń ma cztery nogi. Ja tak sobie pomyślałem, 90 lat radia, polskiego radia, oczywiście trójka, czyli 93. Bardzo, bardzo prosty kontekst. Pierwszy program będzie licytował numer 90. Więc 93, tu z tyłu jest to wygrawerowane z napisem dla dzieci i seniorów. Całość jeszcze jest obrędowana przepięknym, kolorowym certyfikatem, który możemy z dumą powiesić na ścianie. A osoba już Kuby, to nawet nie będę próbował tutaj wcinać się, bo skoro Bigos został zlicytowany za kilkadziesiąt tysięcy złotych, to tutaj z serduszkiem mogą się dziać rzeczy nieprawdopodobne. Pierwsze serduszko, nie nasze, ale już były licytowane wczoraj w Chicago. Mhm. Miałem tę przyjemność, że mogłem rozmawiać na antenie przez chwilę, gdzie jest tam ogromny mróz, i mówić o tym, że licytujemy serduszko, ale te serduszka ze złotych edycji jutro tutaj w Trójce, i myślę, że to będzie gorąca licytacja z bardzo wielu powodów, między innymi z tych, że gramy i dla dzieci, i dla seniorów, że bardzo dużo ludzi nam dało sygnał, ogromna ilość ludzi nam dała sygnał, że czeka na finał, że chce być razem z nami, że bardzo wielu ludzi mają pewien taki dług wdzięczności wobec orkiestry, która zagrała dla nich w tych 360 kilku dniach w ciągu roku, w związku z tym program trzeci. Zapraszam wszystkich słuchaczy. Bardzo, bardzo gorąco też będę śledził, jak ta licytacja będzie przebiegała jutro w programie trzecim. To serduszko to jest jubilerska robota. To jest poważna firma, która to wydała, bo to nawet nie jubilerska. To jest Mennica Narodowa. To jest, proszę państwa, to, co macie w najpiękniejszych wyrobach, czyli w medalach. To, co macie państwo także w monetach. I tutaj trzeba powiedzieć, że monety polskie i także z udziałem Wielkiej Orkiestry, kiedy była wybita na dziesięciolecie orkiestry z dziurką w środku, stała się najpiękniejszą monetą świata. W San Francisco wtedy były takie zawody. Potem jeszcze mieliśmy edycję 20 lat orkiestry. To była chyba pierwsza moneta z gitarą elektryczną w środku. Także te elementy rock'n'rollowe są gdzieś tam połutykane. To serduszko jest przepięknie wykonane. Przepięknie. Bo jest to po prostu takie cacko, można powiedzieć spokojnie jubilerskie, ale 100 serduszek zrobionych jednakowo. Jednak z tyłu jest zawsze inna cyferka. Zawsze numer 13 zostaje u nas w fundacji. Ile takich serduszek już zostało zlicytowanych w trakcie poszczególnych finałów? A i to będzie pytanie na jutro konkursowe dla mnie, ale w pierwszych dwóch finałach było ponad 1200. Tak dużo mieliśmy złota, które było darowane nam przez ludzi. Później te ilości już były chyba kilkaset sztuk. Od paru lat jest to 100 sztuk. Istotnie muszę policzyć, ale to będzie kilka, może 3000, 3-4 tysiące takich serduszek, które później zamieniają się w te drobne złote błyskotki. Najdroższe serduszko do tej pory zlicytowane było kilka lat temu podczas finału za równowartość 333 tysięcy dolarów, a więc suma ogromna. Numer jeden i ten numer jeden będzie zawsze finałowo licytowany koło godziny 22.30. O godzinie 22.11 Magda Jeton, szefowa Trójki, będzie z nami w studio. Będziemy też podsumowali, jak to przebiegało w programie trzecim cały finał. Magda ci, Magda ci się przyda o tej porze, bo to już będzie późna pora i wtedy już nie będziesz miał głosu. Ach, myślisz, że tak będzie? Mam kubek z trzema łóżkami. Taki kubek dostałem dzisiaj na konferencji prasowej. Tak go wymyśliliśmy, bo ktoś mi podaje zawsze kubek z gorącą herbatą, ale ja go muszę odebrać, więc wymyślono trzy łóżka w tym kubku. Będę pił gorącą herbatę. Jeżeli Magda będzie mogła mi pomóc, żeby podać jakąkolwiek już sumę wtedy, bo ją podajemy, to oczywiście będę ją o to prosił, ale proszę Państwa, wtedy będziemy robili tą finałową licytację. Ta najbardziej gorąca między numerem pierwszym, o numer pierwszy jest zawsze w studiu zawzięta, zawsze wygląda bardzo dla mnie ciężko, bo ja istotnie wtedy tracę głos, bo te stawki są takie drobne, drobne do góry, ale później na końcu układają się w bardzo poważne sumy. Zobaczymy, jak jutro przebiegnie licytacja na antenie Trójki. Kuba jest mistrzem, jeśli chodzi o ten proceder. Polecamy Państwu jutrzejszą popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Licytować będziemy złote serduszko numer 93 i kalendarz Trójki. To jest jeden z najładniejszych kalendarzy w Polsce wydanych na rok 2015. W takim rankingu urody kalendarzowej. Fantastycznie, bo jeżeli miałem przyjemność w tym brać udział, ja już go chwaliłem w swojej audycji, chwalę go przez cały czas, a więc wielkie dzieła twórców, wielkie dzieła malarzy światowych, które zostały przełożone w sposób ludzki, czyli trójkowy. A więc wszyscy, którzy są z Trójką związani, zostali ucharakteryzowani podług różnych obrazów i proszę Państwa, obrazy są sprytne, piękne, inteligentne, bardzo ładne i ci, którzy znają te dzieła z reprodukcji, a nieraz i z oryginału, naprawdę będą widzieli, jak tutaj to zostało cudownie spuentowane. Nie chodzi o to, czy wszystkie modele są podobne jota w jotę do tych, które są na oryginałach, ale chodzi o klimat. I ten klimat właśnie tutaj w listopadzie został przepięknie. Kuba, Henryk i ja w tym proteście, ale także i Bruegel, i Van Dijk, no wszystkie te obrazy są cudownie zrobione. A propos charakteru, no to jest trochę szpilka w moją stronę, bo ty jesteś tutaj pełen dumy, takiej werwy, takiej energii, tak? Nie damy się, my tutaj strajkujący robotnicy nie złamią nas. Tymczasem wszyscy zwracają uwagę na Henryka, ale on naprawdę mówili mu: Henryk, nie śmiej się, a on mówi: ja jestem bardzo zły. Ale nie, no, ma taki charakter na tym obrazie. Tymczasem Kuba? Ja z Marcelem leżymy w krainie lenistwa. Niestety. Ach, najpiękniejszy obraz mój. No, na pewno najprzyjemniej się pozowało. Ale Bruegel, słuchajcie, wyszedł tak, jeżeli mówisz o tym i oceniasz siebie tu w tym kalendarzu, to proszę Państwa, kraina lenistwa Bruegla jest tutaj oddana fantastycznie, bo dopiero jak się przyjrzycie, to zobaczycie, z czego był wykonany stół, z czego były wykonane wszystkie te elementy. Te nasze zdjęcie było robione może 15 minut, może 8,5 minuty, bardzo szybko. No co pokazuje, że szkoła wrażenia filmowa w Warszawie robi to zawodowo, robi to fantastycznie. To miło brać udział w takim kalendarzu. Jeszcze jedno pytanie. Ty, 333 tysiące dolarów za serduszko numer jeden sprzed kilku lat. Ty poznałeś tę osobę, która kupiła to serduszko? Znasz tę osobę? Nie poznałem tej osoby, co daje taki ogromny urok naszym licytacjom. A więc kiedy nieraz ludzie nam mówili, czy te licytacje nie są po to, żeby się ktoś zareklamował. Proszę sobie przypomnieć laureata numer jeden nawet z ostatniej licytacji. Często to były osoby anonimowe, często jest coś takiego, co by wymienił anonim, ale także cieszymy się, że wymieniamy firmę, z nazwy firmę. Raczej to nie są te firmy, które znamy na co dzień ze swoich logosów. Można powiedzieć inaczej, że to jest ten biznes polski, który zmienił się całkowicie, a więc to jest ten biznes, który też oddaje się sprawę wolontariatu i robi coś dla innych. Jest tym biznesem XXI wieku, zupełnie czymś innym, który robi świetnie biznes, bo to też trzeba przyznać. Ostatnio czytałem notowania nasze gospodarcze, jeżeli chodzi o produkcję części do samochodów, nagle się okazuje, że jesteśmy najlepsi w Europie. Czyli ten biznes sobie daje radę, ale także nadąża za tym, co jest na świecie. Czyli jakim trzeba być, inni to nazywają z ludzką twarzą, ja bym to nazwał, że jest po prostu mądry, fajny i pomagający tym, którzy tej pomocy potrzebują. I oby u Państwa w domach też kiedyś znalazło się takie serduszko, czego każdemu życzymy. Dziękuję bardzo dziękuję za bardzo tę część rozmowy, bo jest jeszcze jeden temat, o którym chciałbym porozmawiać. Przypomnę, jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kuba Strzyskowski będzie licytował serduszko numer 93 i kalendarz Trójki z autografami z podpisem Jerzego Owsiaka. Jutro między 16 a 19. Polecam gorąco. Pieniądze trafią do dzieci, które leżą na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych i do osób starszych, które także potrzebują opieki medycznej. To tyle, jeśli chodzi o tę sprawę. Druga sprawa, bardzo poważna. Dziś odbyła się konferencja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tutaj po sąsiedzku, na Torwarze. Na Torwarze, tak. I z tej konferencji został wyproszony dziennikarz Telewizji Republika. Co się stało? Dlaczego tak postąpiłeś? Nie, nie, to nie ja postąpiłem. Aż proszę mi w ogóle o tym tutaj nie mówić, że ja tak postąpiłem. Można powiedzieć, że to postąpili ludzie, którzy byli na konferencji prasowej. A więc wydaje mi się, że kiedy wyraźnie powiedzieliśmy, że Telewizji Republiki nie zapraszamy, bo ich nie zaprosiło, oni się do nas zgłosili. Myśmy ich nie zaprosili. Dlaczego ich nie zaprosiliśmy? Ponieważ ustawicznie manipulują, mówią nieprawdę w stosunku do fundacji. W związku z czym nie idziemy taką drogą, żeby teraz za każdym razem odzywać się do Komisji Etyki Mediów, ponieważ to są ewidentne przekłamania, ewidentne pomówienia, ewidentne manipulacje. W związku z czym wyszliśmy z takiego założenia, że nie zapraszamy ich na naszą konferencję prasową. Konferencja prasowa przebiegała w sposób dla mnie bardzo emocjonalny od samego początku, bo mówiliśmy o hejterstwie, mówiliśmy o tym, co się dzieje wokół fundacji. Mówiliśmy o rzeczy także niezwykłej dla nas, ponieważ im więcej jest tego hejterstwa, tym więcej dostajemy od ludzi taką zupełnie inną zwrotną. Jeżeli 4,5 miliona dzieci zostało przebadanych na słuch, no to możemy liczyć, że 3,5 miliona kobiet spędziło kilka dni, kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy na oddziałach położniczych. To są ludzie, których orkiestra dotknęła. Oni byli beneficjentami jednego z wielu programów. To jest jakaś cząstka tego, co my robimy. I teraz jakby ludzie piszą swoją historię. Skoro tak was nienawidzą, niektórzy, tak źle o was piszą, o takie rzeczy was podejrzewają, w takim razie ja napiszę swoją historię. Moja historia jest taka, taka, taka. I to hejterstwo, tego hejterstwa zaczęliśmy mówić. I to także mówiliśmy o tym hejterstwie. Ja osobiście mówiłem o tym, kiedy już wczoraj, kiedy dzisiaj słyszę wiadomości z Paryża. Do czego może prowadzić nienawiść? Do jakiego dialogowania może prowadzić nienawiść? My nie mówimy, że nasze urządzenia mają jakieś chipy, które będą wyławiały ludzi, którzy nas nie akceptują, nie lubią, którzy o mnie źle mówią. One po prostu są dla wszystkich. Hejterzy wyraźnie to dzielą. A nie myślisz, że coś takiego nakręca spiralę, że ktoś pojawił się na twojej konferencji, ale, tego wypraszasz z tej konferencji? Ale to nie ja, ale żeby, no, widzisz, no nie mów, że ja wypraszam. Ja nikogo nie wyprosiłem. Nie mam takiej w ogóle nawet możliwości. Ja siedzę za stołem konferencyjnym i w pewnym momencie patrzymy, to ktoś, ludzie po prostu, którzy tam stali, przyjechała policja i nawet pytaliśmy się policji, czy państwo także może wiecie, czy ten pan może powiedział, kto go wyprosił. Pan powiedział, że ktoś go wyprosił. A czy to nie jest teraz tak, że w pewnym momencie ludzie być może stają w naszej obronie, być może ludzie mówią, nie chcemy tego słuchać, no facet jest agresywny. Zresztą wyraźnie mówiłem, odłóżmy tę rozmowę na po konferencji. Starałem się spokojnie mówić. Jestem raczej człowiekiem, który jest znany z różnych konferencji. Tutaj byłem bardzo spokojny. Bardzo, bardzo, bardzo. Także nie budujmy teraz sytuacji, do której nie miałem żadnego wpływu. Kompletnie. Cała nasza fundacja, to nie tylko ja. Był pan profesor Bogdan Maruszewski, pan profesor Piotr Burczyński, moja żona, byli nasi przedstawiciele, naszych sponsorów. Było tam chyba ze 150 osób. No, to 150 osób musiałoby powiedzieć, Jurek wstał i powiedział, proszę wyjść. Nie, ja nic takiego nie mówiłem. Ja byłem zdziwiony, że to się tak kręci. Prosiłem tego człowieka, że sprawy pod tytułem papiery firmowe fundacji zostawmy sobie na rozmowie, jeżeli już chcę face to face, ale nie tutaj. To już było koniec konferencji. Zresztą potem było drugie pytanie zadane przez któregoś dziennikarzy i cały czas człowiek, który już później w moim tle szarpał się. No ale z kim on się szarpał, no to nie umie tego powiedzieć. No musiałby powiedzieć policja, to ja też nie potrafiła powiedzieć, bo ten człowiek nie wskazał nikogo. Nie mógł powiedzieć, kto szarpał się z tym człowiekiem. Telewizja Republika, żeby już zakończyć ten temat, która nadaje takie teksty, że ja nie jestem, wiesz, ze skóry nosorożca, no, jestem normalnym człowiekiem. Jeżeli słyszysz na swój temat bzdury, które są nakręcane przez cały czas, no bzdury ewidentne. Telewizja Republika nagle jest fachmanem od rock'n'rolla i od tego, gdzie się zaczęło i gdzie się skończyło pogo. No kochani, jak spytacie rodziców, że was puszczą na przy Stanek Kłócok, no to przejdziecie i zobaczycie, gdzie się gra muzykę punkową, jak to wygląda. Jeżeli coś takiego słuchasz, no to masz prawo powiedzieć jako organizator finału i organizator takiej konferencji prasowej, nie chcemy z państwem rozmawiać, nie chcemy z państwem rozmawiać. No to było ewidentnie powiedziane, to było wysłane do nich. Niestety, pan się pookazał, pan zadał pytanie i nie chcieliśmy na to odpowiadać, ponieważ to pytanie nie było już w ogóle związane z tym, o czym tutaj mówiliśmy. I to tyle, moi drodzy, gramy w niedzielę od samego rana. Jerzy Owsiak, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, jest 17.30. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Minęła 17.30. Skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Maksymalny poziom alertu antyterrorystycznego ogłoszono w regionie na północ od Paryża, gdzie zlokalizowano domniemanych sprawców wczorajszego zamachu w siedzibie pisma Charlie Hebdo. Wcześniej od strzelaniny, w której zginęło 12 osób, najwyższy poziom alertu obowiązywał jedynie w regionie paryskim. Według mediów podejrzani zabarykadowali się w jednym z mieszkań w miejscowości Crépy-en-Valois. Na pobliskich ulicach rozmieszczono pojazdy żandarmerii. W siedzibie PSL dyskusja ścisłego kierownictwa partii w sprawie nazwiska kandydata na prezydenta. Myślę, że dzisiaj nie będzie jeszcze znane. Dyskusja będzie, ale zakończy się na pewno dopiero w końcówce stycznia. Część ludowców uważa, że partia powinna poprzeć Bronisława Komorowskiego, ale to raczej mniejsza część. Ja osobiście obserwuję większość działaczy PSL-u, którzy uważają, że powinien PSL wystawić własnego kandydata. Tak mówił szef klubu ludowców Jan Burę. Wrocławianie pamiętają o zmarłym tragicznie aktorze Zbigniewie Cybulskim. W południe, w 48. rocznicę jego tragicznej śmierci na peronie trzecim, ludzie kultury złożyli kwiaty i wspominali artystę. No jak nie pamiętać o tak wielkim polskim aktorze, którego sława już 40-50 lat temu wykraczała poza granicę Polski. Zachwycała się nim Marlena Dietrich, Bibi Anderson, szwedzcy reżyserzy, amerykańscy. Poza tym to był aktor mojego męża. Mówiła Wanda Ziębicka-Has, która od lat dba o pamięć o aktorze. Zbigniew Cybulski zagrał m.in. w filmie Pamiętnik znaleziony w Saragoście w reżyserii Jerzego Hasa czy w filmie Popiół i Diament Andrzeja Wajda. Tyle w skrócie, teraz w Trójce Ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dolar znów się umacnia, a złoty wciąż słaby. Wartość amerykańskiej waluty wobec euro od prawie 10 lat nie była tak duża. Za jedno euro inwestorzy płacą dziś dolara i 17 centów. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że w najbliższym czasie dolar pozostanie dla inwestorów bardziej atrakcyjny niż europejska waluta. To spowodowane jest przede wszystkim oczekiwaniami co do polityki z jednej strony Europejskiego Banku Centralnego, a z drugiej amerykańskiego Fedu. Już za kilka miesięcy amerykański Fed zacznie podwyższać stopy procentowe. Z drugiej strony oczekiwania są takie, że Europejski Bank Centralny jeszcze szybciej, być może już w styczniu, ogłosi kolejne kroki w celu dodruku pieniądza tak naprawdę, aby pobudzać gospodarkę w strefie euro. Monika Kurtek tłumaczy, że powodem osłabienia złotego jest zamieszanie wokół Rosji i Grecji. W Rosji sytuacja sprzed świąt, kiedy to rubel osłabiał się do najniższych poziomów w historii, powodowała jednak odpływ kapitału z rynków wschodzących, między innymi z Polski. Z drugiej strony doszła sytuacja w Grecji, gdzie ogłoszono przedterminowe wybory parlamentarne na koniec stycznia i niepewność co do kierunku polityki w Grecji jest w tej chwili bardzo duża, a więc wzrost napięć i nerwowości na rynkach finansowych powoduje właśnie odpływ kapitału z rynków wschodzących. To dotyka również złotego. A frank szwajcarski teraz kosztuje 3,56 zł, euro jest po 4,28 zł, dolar kosztuje 3,62 zł, funt brytyjski kosztuje 5,47 zł. Początek roku to dobry moment na uporządkowanie swoich finansów. Ekonomista i autor bloga Finanse bardzo osobiste, Marcin Iwódź, podkreśla, że najważniejsze jest spłacanie należności. Jeżeli mamy długi, to bezwzględnym priorytetem będzie ich jak najszybsze pozbycie się, dlatego że one najbardziej drenują nasze kieszenie i najdrożej nas kosztują. Jeżeli spłacimy długi, budujemy fundusz bezpieczeństwa, czyli taki bufor w postaci wysokości 6-miesięcznych wydatków, który również zabezpieczy nas przed nieprzewidzianymi sytuacjami w życiu. Dopiero później przyjdzie czas na inwestycje i coraz szybsze pomnażanie naszego majątku. Ekspert dodaje, że warto już teraz zacząć oszczędzać, żeby w ciągu roku bez kredytów sfinansować swoje potrzeby. Zdecydowanie to jest dobry moment na to, żeby zastanowić się, jakie wydatki, które zwykle nas zaskakują, będziemy musieli gdzieś po drodze ponieść. Urodziny, wakacje, święta, one zawsze są w każdym roku o tej samej porze. W tym roku nie dajmy im się zaskoczyć. Marcin Iwódź tłumaczy, że najlepszym sposobem na planowanie domowego budżetu jest systematyczne poświęcanie temu około 20 minut dziennie. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych kończy dziś dzień na zielono. Mocne plusy: WIG 20 plus 2,34%, WIG plus 2,3%, a obroty wyniosły ponad 964 miliony złotych. Nadciąga ocieplenie, ale zanim nadciągnie, przyjdą opady deszczu. Zanim to się pojawi, czeka nas bardzo śliska noc. Wieczorem lodowisko na drogach. Na wschodzie i w centrum padać może marznący deszcz powodujący gołoleć. Na zachodzie deszcz, tam najcieplej od plus 1 do plus 3 stopni. W centrum minus 1, a na wschodzie do minus 6 stopni. Wszędzie silny wiatr. Jutro w ciągu dnia bardzo silny wiatr. W porywach w górach do 140 km na godzinę. Jutro sporo chmur, ale będą i przejaśnienia, i przelotne opady deszczu. Temperatura wszędzie powyżej zera. W Augustowie plus 1, w Rzeszowie, w Kielcach i w Bydgoszczy plus 2, w Warszawie, w Gdańsku i w Krakowie 3, w Poznaniu 4, w Szczecinie 5 i we Wrocławiu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Chcesz sprawić przyjemność sobie i bliskim? W tym tygodniu w Kauflandzie woda mineralna Źródła Muszyny 99 groszy i czekolada Milka 2,22. Wszystko, co kochasz. Kaufland. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, pralki, lodówki, zmywarki w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty, godzina 18. Jutro w audycji popołudniowej licytacja. Kuba będzie licytował serduszko złote, numer 93 orkiestrowe i trójkowy kalendarz. Ja chciałam zapytać, czy kalendarze Trójki jeszcze są dostępne w Walędziku, sklepiku? W sklepiku Walędziku wszystko jest dostępne, proszę pani, także kalendarze. No, ogórków kiszonych nie ma na razie, ale wprowadzimy być może taki asortyment. Kalendarze można kupić także w naszym sklepie internetowym, to na stronach Polskiego Radia. Tymczasem w studio Henryk Sytner, dzień dobry. Witam. W stroju narciarskim. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Jest dobrze, podobno. No jest bardzo dobrze. Dzisiaj zastrzyk optymizmu. Nareszcie. I zacznę od naszej zimowej stolicy. Już nie tylko na Puchatku, ale w sobotę już będziemy mogli jeździć na Śnieżyńce. I później w najbliższej perspektywie świątecznym kamieniu. Także ponad 2 kilometry zjazdu. W Kotlinie Kłodzkiej oczywiście zielenie. Dobre warunki, jak oświadczył mi dyżurny ratownik GOPR-u. Do 50 cm pokrywa, 20 wyciągów czynnych. Na Czarnej Górze również nieźle. 60 cm średnia pokrywa śniegu. 9 czynnych wyciągów. W Tatrach oprócz Kasprowego prawie wszędzie możemy szosować. I tak w Witowie od 60 do 100 cm pokrywa. W samym Zakopanem Szymoszkowa, Gubałówka, Górna Polana, Harenda, Nosal w dolnej części tej góry. Wszędzie niezłe warunki narciarskie. W Bukowinie na Rusińskim Wierchu ponad metr śniegu, gdzie jeszcze Turnia, Zwyrtlik, UFO. W Białce oczywiście Kotelnica, 11 czynnych wyciągów, Kaniówka, 3 wyciągi i w Małym Cichym 2 krzesełka i 2 Orczyki. Na Podhalu Limanowa, Łysa Góra, 40 cm, niezłe warunki narciarskie. W Szczawnicy na Palnicy od 50 do 60 cm. W Kluszkowcach, to jest wizytówka narciarska tego rejonu, 40 cm i czteroosobowe krzesełka. W Niedzicy na Polanie Sosny od 30 do 60, w Spytkowicach aż 80 cm śniegu. W Krynicy, oczywiście Jaworzyna, 35 cm możemy szusować pod gondolą od góry do samego dołu. Na Słotwinach dwa wyciągi i w dwóch dolinach Szczawnik 40 cm i Wierchomla 65. Przypominam, czteroosobowe krzesełka tam są. W Beskidach, w Szczyrku zjeżdżamy ze Skrzycznego, ale tylko do Jaworzyny trasą fisowską. Czyrna Solisko, w tym ośrodku możemy korzystać z Golgoty 50 cm na tej górze. No i na hali Skrzyczeńskiej na trasie do Soliska też dobre warunki narciarskie. Wiśle, w Cienkowie, Nowej Osadzie i Soszowie najlepiej, w Izdebnej na Złotym Groniu i Zagroniu, w Korbielowie w dolnej części trasy zjazdowej i w Zawoju, na Mosornym Groniu. Jeszcze króciutko Bieszczady, w Uszczykach Dolnych na Gromadzyniu są dwie trasy czynne i w Weremieniu Koleska również dwie trasy. Henryk Setnem, dziękuję bardzo. Kiedy obóz narciarsko-taneczny? No, dopiero w marcu. A myślałeś o tym, żeby sekcję szachową też tam zrobić? Po doświadczeniach trójkowych niewykluczone. W godzinach popołudniowych by się nawet szachy przydały. Szachmaty. Tak jest. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. A jutro w audycji popołudniowej oprócz licytacji także informacje śniegowe z kurortów zagranicznych. A już za chwilę Puls Trójki, Beata Michniewicz, dyskusja o tym, co wydarzyło się we Francji. Play the same games because you're out of my league. You don't even know my name, and you see me every day. I must be invisible. I just wish that all I could say. Hey, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face. I'm a waste of space. Pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. Euronet Plus, Polskie Radio, Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. W studiu senator Bogdan Klich, były minister obrony, Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i były ambasador Polski w Iranie. Dzień dobry. Dobry wieczór państwu. Po wczorajszym ataku terrorystycznym w redakcji francuskiego satyrycznego pisma Charlie Hebdo, szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, zapowiedziała, że 19 stycznia ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej będą rozmawiać o walce z terroryzmem. Co Unia może wspólnie zrobić, żeby zmniejszyć zagrożenie terrorystyczne? Witold Waszczykowski. Może porozmawiać oczywiście i te rozmowy na pewno się odbędą. Poszczególne państwa, te bardziej zagrożone fundamentalizmem muzułmańskim, bo tak trzeba nazwać to po imieniu, być może sypną pieniędzmi dla służb specjalnych, które będą bardziej nadzorować, może wręcz inwigilować jakieś środowiska fundamentalistyczne, nadzorować tych wybranych ludzi, którzy mogą być przyczyną problemów. Natomiast ten zamach, jak i podobny, no, są w pewnych kontekstach, o których trzeba mówić. No, jeden z tych kontekstów to jest, o tym się nie da niestety porozmawiać, to jest charakter tego pisma. Niestety tutaj poprawność polityczna nie pozwala powiedzieć poważnie ten temat. Dlaczego? No dlatego, że między innymi we Francji jest to dozwolone, tego typu szczucie, tego typu ośmieszanie wartości, religii i sądy, możliwości, jakie stwarza demokratyczne państwo, czyli sądzenie wtedy takich artykułów jest odrzucane. Szczególnie jeśli chodzi... Trzeba powiedzieć, że to pismo atakowało religię w ogóle, nie tylko islam, ale również katolicyzm i każdą inną. I po co? I po co to? Tak, ale to nie usprawiedliwia ataków terrorystycznych. Oczywiście, że nie usprawiedliwia i to trzeba by zacząć od tego, że trzeba potępić ten barbarzyński atak. Natomiast drugi to jest kontekst. No, oczywiście mówimy o atakach fundamentalistów muzułmańskich. Skąd one się rodzą, skąd one się biorą? No i tutaj trzeba dotknąć pewnego nurtu muzułmańskiego, to jest wahabitów, który jest wspierany między innymi przez jednego z naszych sojuszników w walce z terroryzmem, czyli Arabię Saudyjską. I dopóki tej kwestii nie rozwiążemy, to ta koncepcja budowy kalifatu, powrotu do źródeł, będzie ciągle nośna między innymi dla muzułmanów żyjących w Europie. I Unia Europejska sobie z tym nie poradzi. Panie senatorze, jak pan to widzi, jak pan widzi wspólne działania Unii w walce z terroryzmem? No, Unia Europejska wykonała szereg ważnych ruchów, zarówno po 11 września 2001 roku, po ataku na World Trade Center, jak i po atakach w Madrycie i w Londynie. Oczywiście strategiami, zwłaszcza strategiami, które są na papierze, nie walczy się z terroryzmem. Ale takim dokumentem Unia dysponuje. Co więcej, został powołany pełnomocnik do spraw ochrony przed terroryzmem. Jest Centrum Antyterrorystyczne Unii Europejskiej. To, co Unia może zrobić w tym zakresie, to może próbować koordynować działania poszczególnych służb w poszczególnych krajach. Zakres jest niewielki, ale to Unia stara się robić na pewno od 2001 roku, a w szczególności po roku 2004. Jednak no, zasadnicze kroki pozostają w rękach rządów państw narodowych, no bo to jest suwerenność, która w przypadku akurat takich działań jest bardzo strzeżona przez stolice państw członkowskich i od współpracy służb wywiadowczych poszczególnych krajów zależy to, na ile Unia Europejska, na ile terytorium Unii Europejskiej jest bezpieczne. Przypomnijmy, że mamy do czynienia w tej chwili z zupełnie nową jakościową sytuacją. Po 2011 roku, odkąd zaczął się masowy, na bardzo szeroką skalę udział młodzieży z krajów unijnych w wojnie w Syrii przeciwko reżimowi Asada. Prezydent Obama w ubiegłym roku, chyba we wrześniu, mówił o tym, że to jest około 3000 młodych ludzi, przede wszystkim z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, ale także z Belgii, którzy byli rekrutowani do walki przeciwko reżimowi Asada. Oni w większości walczą po stronie radykałów islamskich, czyli tych, którzy utworzyli państwo islamskie na części terytorium Syrii i Iraku. I co najgorsze, oni wracają. Oni wracają zarówno jako weterani tamtych walk, jak i jako nośni przenoszący, że tak powiem, radykalizm islamski. I rekrutują następnych. A czy pan również byłby skłonny uznać, że wolność słowa jednak powinna być w jakimś stopniu ograniczona? Ja uważam, że przede wszystkim nie ma wolności dla przeciwników wolności w krajach demokratycznych, także dla przeciwników wolności słowa. I tutaj państwa muszą się zdopingować, zmobilizować. To jest zrozumiałe. Nic tego nie usprawiedliwia. Natomiast pan poseł zasugerował, że jednak to pismo jest prowokacyjne. jest prowokacyjne bardzo świadomie, że to nie był jakiś wypadek przy pracy. No tak, ale raz jeszcze, no, tak naprawdę został wykonany wyrok śmierci na satyrykach z tego pisma. Bez względu na to, jakie były satyry zamieszczane w tym piśmie, wiemy o tym, że to było pismo ekscentryczne, natomiast to w żaden sposób nie usprawiedliwia tego, jakie zostały zastosowane środki przez tych, którzy się postanowili zemścić na satyrykach z tego pisma. I dlatego wolę mówić o tym, jak reagować, jak uszczelniać tę sieć dostępu, że tak powiem, do instytucji państwa świeckiego, aniżeli nad ograniczaniem wolności w państwach demokratycznych. Charakterystyczne, że atak oczywiście potępił też papież Franciszek, chociaż on sam też nie był oszczędzany przez to pismo, jego poprzednicy również. Ale proszę panów, czy jedynie te karykatury i działalność tego pisma była przyczyną tego, co się wydarzyło, czy jest jakiś taki kontekst szerszy, dlaczego to właśnie teraz do tego doszło? No to jest ilustracja. Raczej to pismo zostało wybrane jako taki drastyczny przykład. Było wiadomo, że to rozstrzelanie faktycznie tych dziennikarzy zostanie dostrzeżone przez cały świat, będzie wielkim newsem. O to chodzi terrorystom. Przecież sama koncepcja terroru to jest zastraszanie, to jest budzenie strachu. Kontekst, no, łatwo się domyśleć. No, to są w tej chwili państwo islamskie, które ma olbrzymie sukcesy i które jest niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zdobyło terytorium istotne. Co prawda wcześniej talibowie mieli terytorium, czy w Somalii, czy gdzieś tam terytorium. Po drugie, mają dostęp do źródeł dochodu, ponieważ mogą sprzedawać ropę. Ale co najważniejsze, to talibowie też mogli sprzedawać haszysz czy inne używki. Ale oni mają w tej chwili technologię, ponieważ zdobyli część terytorium, na przykład w Iraku, stosunkowo dobrze rozwiniętą, bazy wojskowe, czyli jest duże niebezpieczeństwo, że to jest ośrodek, który może wyprodukować broń masowego rażenia, bądź brudną bombę jądrową, bądź broń chemiczną czy biologiczną. Zagrożenie jest olbrzymie. I temu państwu, tym strukturom w tej chwili zależy na olbrzymiej propagandzie, na rekrutacji ludzi, rekrutacji ludzi młodych, zdeterminowanych, najczęściej czasem jeszcze przeszkolonych wojskowo. W związku z tym taka aktywność jest prowadzona w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej, tam gdzie są duże skupiska muzułmańskie. Było wiadomo od jakiegoś czasu, że po takich ciosach, jakie padły w Al-Kaidę, ten fundamentalizm przesunie się i będzie szukał innych, zarówno geograficznie ze stron, jak i innych metod działania. Nie byliśmy w stanie przewidzieć jakich, no padło to na taką formę państwa islamskiego i próby rekrutacji w Europie Zachodniej. Jest to niesłychanie groźne zjawisko. Powinniśmy temu poświęcić więcej uwagi, więcej wysiłku, dlatego że to zagraża. Proszę panów, czy potrzebny jest jakiś rodzaj europejskiego planu politycznego dla Bliskiego Wschodu, który byłby na tyle atrakcyjny, że uczyniłby mniej atrakcyjnym propozycję właśnie państwa islamskiego? Czy to jest w ogóle możliwe, czy to są jakieś takie eksperckie mrzonki? Znaczy niestety ani Europa, ani Stany Zjednoczone nie poradziły sobie z arabską wiosną. Po pierwsze i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych doszło do zaskoczenia tym, co się wydarzyło w krajach północnej Afryki i na Bliskim Wschodzie. Po drugie, do wydarzeń chociażby w Tunezji czy w Libii zostały zastosowane standardy, które obowiązują w naszej kulturze. Podczas gdy podłoże kulturowe w tych krajach jest znacząco różne od naszego własnego. I dlatego rozwój wypadków od roku 2011 w takich krajach jak Libia, jak Egipt, jak Tunezja, no może właśnie z wyjątkiem Tunezji, jest dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych oblanym egzaminem. To znaczy wspólnota euroatlantycka nie radzi sobie z tym, co się dzieje. Zrobić Unia Europejska, te państwa, które się bardzo angażowały ze względu na swoją kolonialną przeszłość i związki z tymi terenami. Jakie błędy popełnili? Przede wszystkim przeznaczyć znacznie większe środki z tak zwanej europejskiej polityki sąsiedztwa w wymiarze południowym na stabilizację w takich krajach jak jak Libia, zanim doszło do interwencji w 2011 roku sił sprzymierzonych na wsparcie umiarkowanego islamu w takich krajach jak Maroko. Jednym z najbardziej zaskakujących, decyzji Unii Europejskiej jest brak środków dla marokańskiego umiarkowanego islamu, który władze marokańskie chciałyby eksportować do niektórych innych krajów europejskich i występowały o to, aby Unia Europejska wspierała finansowo to przedsięwzięcie. Unia Europejska uznała, że jako instytucja świecka nie jest od tego, aby w jakikolwiek sposób wspierać jakiekolwiek organizacje religijne, choć w interesie Unii jest to, aby eksport takiego umiarkowanego islamu stał się faktem. A Witold Waszczykowski kiwa głową przecząco. To bym polemizował, dlatego że akurat Maroko sobie dobrze radzi, miał okazję wiedzieć ten kraj dwa razy w ubiegłym roku i widzę, że bez ropy, bez wielkich inwestycji zewnętrznej potrafi dzięki porządnie ułożonym relacji politycznej wewnątrz sobie nieźle radzi. Natomiast nie zgodzę się z tym, że jeszcze więcej pieniędzy trzeba, dlatego że Unia Europejska przeznaczyła olbrzymie pieniądze na współpracę polityczną, szczególnie z północną Afryką. To jest cały proces barceloński, inne morza Unia dla Śródziemnomorza Sarkoziego. Problem polega na tym, że te pieniądze szły bez warunków. Tak jak nam, przekształcając się, tworząc acquis communautaire i domagając się, żebyśmy, kiedy wchodzimy do Unii Europejskiej, wykonywali w sposób drastyczny, drakoński wręcz reformy, tam się nie stawia żadnych warunków. Te pieniądze po prostu są malwersowane, tracone, między innymi na tą poprawność.